امام محمد رحمه الله وای د دغه سړی د پاره حل شي دی ته مووه حال دا چې او به هغه دی د د مخته دی دا نس کېدله. امام مالک رحمه الله پوسو چې دغه ځوان د امتحان اخلي نو ویل شه ته په دغه کې ته وایه. امام محمد رحمه الله ویل تیمم دې ووهي بیا دې مسجد ته ور داخل شي، د مسجد څخه دې اوبه راواخلي او د باندې دې غسل وکړي. تاسې و دغه له طب او شایسته جواب ته وګورئ. مسجد ته په تیمامه ور داخل شو، ځکه په تیمامه سره و مسجد ته داخلېدل جائز وه. د هغه ځای څخه یې اوبه راواخیستې او غسل یې وکړ. مشکل د هر اړخه څخه حل شو. امام مالک رحمه الله پوه شو چې سوال او جواب یې د یو عادي انسان سره نه دی، نو ویل ته د کوم ځای یې؟ امام محمد رحمه الله ویل من اهل هذه، او مځکې ته اشاره وکړه، یعنی د دغه د اهل څخه یم. امام مالک رحمه الله ویل د مدینې منورې د اهل څخه داسې څوک نشته چې زه دې نه پیژنم. امام محمد رحمه الله ویل داسې ډېر خلک شته چې ته نه پیژنې. پس له دا خبرو څخه امام محمد رحمه الله د مجلس څخه ولاړ سو او لاړ. ځینو حاضرونو و امام مالک رحمه الله ته وویل دا سړی محمد ابن الحسن د امام ابو حنیفه رحمه الله ملګری و. امام مالک رحمه الله په تعجب سره وویل محمد ابن الحسن؟ امام مالک رحمه الله په نامه پیژندی، د هغه نوم یې اورېدلی و. که څه هم امام محمد رحمه الله نوی ځوان و، مگر په علم کې و هغه لوړې درجې ته رسېدلی و چې اوازه یې تر هر ځایه رسېدلې وه، مشهور او معروف و. نو امام مالک رحمه الله ویل دی څنګه درواغ وایي؟ څنګه یې وویل چې زه د اهل مدینې څخه یم؟ خلقو ورته وویل د داسې نه دي ویلي چې زه د اهل مدینې څخه یم، بلکې ده وویل من اهل هذه، او مځکې ته اشاره وکړه، یعنی د مځکې د اهل څخه یم. امام مالک رحمه الله وویل هذا اشد علی من ذاك، یعنی دا چې زه په دغه خبره کې خطا استلم چې ویل زه د مځکې د اهل څخه یم، او زما دا خیال سو چې دی وایي د مدینې د اهل څخه یم، دا تر هغه اولې خبرې پر ما ډېره سخته ده، یعنی هغه اوله پوښتنه چې زما یې جواب نه وزده، تر هغه دغه دوهمه خبره ډېره مهمه ده چې زه نسوم په پو. ورونو، د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله یو ځوان کم عمره شاګرد کولای سي چې د جلیل امام امام مالک رحمه الله سره په دغه قسم سوال او جواب وکړي. امام محمد ابن الحسن الشیبانی رحمه الله چې د امام ابو حنیفه رحمه الله شاگرد یا ملګری و، دلره په حنفي فقه کې د طالب او تصنیف په لحاظ ډیر فضل او فضیلت ده. نو ځکه حسن ابن داود رحمه الله وایي اهل بصره په څلورو کتابو پر خلقو فخر کاوه، چې هغه څلور کتابونه دا دي: اول بیان او تبیین چې جاهز لیکلی دي، دوهم کتاب الحیوان چې دا هم جاهز لیکلی دي، دریم د سبویه کتاب، څلرم کتاب العین چې خلیل احمد چې خلیل ابن احمد لیکلی دي. نو ده به ویل او موږ اهل کوپه په اوو ویشت زرو مسئلو فخر کوو چې ټوله په حلال او حرام کې دي، او د کوفې یوه سړي لیکلي دي چې هغه ته محمد ابن الحسن ویل کیږي، او دغه ټوله مسائل دا عقلی قیاس څخه راوتلي دي، او دا هغه مسائل دي چې خلق سترګې نسي پر پټولی. د امام محمد ابن الحسن رحمه الله کتابونه په ټول تاریخ کې او تر اوسه پورې د علماو د علم مصدر دي. د امام احمد ابن حنبل رحمه الله څخه د هغه عجیبو او دقیقو مسائلو په باره کې پوښتنه وسوه، یعنی د هغه سره داسې دقیق مسائل او احکام موجود وه چې رایستل یې ډېر مشکل وه. نو یو چا پوښتنه ځینې وکړه چې دغه دقیق عجیب او غریب مسائل دي د کومه کړه؟ امام احمد ابن حنبل رحمه الله یې په جواب کې وویل من کتب محمد ابن الحسن، یعنی د محمد ابن الحسن رحمه الله د کتابو څخه. محمد ابن الحسن رحمه الله هغه څوک دی چې حنفي فقه د طالب او لیکنې په خاطر د ده پوره وړې ده. روایت او املا یې د امام ابو حنیفه رحمه الله څخه دي، طالب یې د ده رحمه الله څخه دی. نو ځکه د امام محمد رحمه الله کتابونه په حنفي فقه کې اساسي مرجع بلل کیږي. د فوائد البهیه په کتاب کې لیکلي دي چې امام محمد رحمه الله نسو جلد کتابونه تصنیف کړی دي چې ټول یې د دینی علومو په متعلق دي. د حنفي مذهب علماو او فقهاو د امام محمد رحمه الله کتابونه و څو قسمو ته ویشلي دي چې مهم یې هغه کتابونه دي چې کتب الظاهر الروایه ورته ویل کیږي، او دا هغه کتابونه دي چې د ثقه راویانو په روایت سره د امام محمد رحمه الله څخه رانقل شوي دي، هغه چې ودته نسبت په شهرت او تواتر سره ثابت او یقیني دي. او دغه کتابو ته اصول هم ویل کیږي، لکه څرنګه چې ابن عابدین رحمه الله په خپل رساله کې وایي اهم او مهم د دغه کتابو مبسوط، زیادات، جامع الصغير، جامع الكبير، سير الصغير، سير الكبير دي. دا هغه مهم کتابونه دي چې امام محمد رحمه الله و امت مسلمته په میراث پریښي دي. او بیا په ورسته کې د حنفي مذهب د امامانو څخه یو عظيم او جلیل امام محمد المروزي چې په حاکم سره مشهور دي، او د غرنګ په شهید سره هم مشهور دي، ځکه په 304 هجري سنه کې په شهادت ورسول سو. ورونو، امام محمد المروزي د حنفي مذهب په اصولو کې ډیر لوی او عظيم عالم او امام، او په مروه کې د قضا وظیفه هم پر غاړه درلوده. مروه په خراسان کې د یو ځای نوم دی چې د دغه امام نسبت هم و دغه ځای ته کیږي، نو ځکه مروزي ورته ویل کیږي. دغه حاکم یعنی امام محمد المروزي الشهید رحمه الله دو جلیل او عظیم کتابونه لیکلي دي چې د کافی او منتقه په نامه سره یادیږي. خو په هغه کتاب کې چې د کافی په نامه سره یادیږي، د امام محمد ابن الحسن الشیباني مؤلفات یې سره جمع کړي او یو ځای کړي دي. یعنی هر هغه کتابونه چې محمد ابن الحسن رحمه الله لیکلي دي، امام مروزي رحمه الله هغه ټول سره یو ځای کړل. په هغو کې مکرر او متشابه ځینې حذف او استکړه، یو کتاب یې ځینې جوړ کړي چې کافي ورته ویل کیږي. په وروسته کې بیا دغه کتاب د امام سرخسي رحمه الله د طرفه په یو بل عظیم کتاب سره شرح کړل سو، چې دغه شرحه د مبسوط په نامه سره یادیږي. ورونو، امام سرخسي رحمه الله ته ابو بکر شمس الائمه ویل کیږي، چې نوم یې محمد ابن احمد ابن سهل السرخسي، او دی رحمه الله هم د اهل خراسان څخه دی. خو هغه عجب حالت او کیفیت چې موږ یې په دغه قصه کې وینو هغه دا دی: امام محمد ابن الحسن الشیباني رحمه الله تالیفات وکړه، امام مروزي رحمه الله په یو کتاب کې سره جمع کړه، او بیا شمس الائمه امام سرخسي رحمه الله دغه کتاب شرح کړ، چې دغه شرحه په 10 جلد کې ده، چې دغه ټوله شرحه د امام سرخسي رحمه الله املا ده چې د به ویل او نور به نوشته کول، او دا املا هم ټوله په بندیخانه کې سوې ده. قصه داسې ده، د وخت حاکم امام سرخسي رحمه الله بندي کړ، او بندیخانه یې یو څاو. امام سرخسي رحمه الله په څا کې بندي دي، شاګردان به د څا وغاړې ته ورته راتله، او امام سرخسي رحمه الله به د څا څخه د دغه کافي نومي کتاب شرح ورته بیانول، او شاګردانو به لیکل، چې دغه 10 جلد شرحه ځینې جوړه شوه. سبحان الله، تاسې د دغه ډېر او پراخ علم تصور وکړئ، د څا د بندیخانې څخه 10 جلد کتاب په املا سره تصنیفوي. دا عجب او څونه علم دی چې دغه علماو د علم و دغه درجې ته ځان رسولی وو. تاسې و دغه ډیر کوشش او عظیم علم ته وګورئ چې زموږ امامانو ځان ورسولی وو. نو زموږ د حنفي فقه او حنفي مذهب مصدر او مرکز دغه کسان دي. امام محمد ابن الحسن الشیباني رحمه الله چې محدث، فقیه او فصیح عالم او امام وو، د هغه په باره کې ربيع د امام شافعي رحمه الله څخه روایت کوي چې ویل یې د محمد ابن الحسن څخه مې د یوه اوښ د بار پر اندازه کتابونه واورېدل. دار قطني د احادیثو په روایت کې امام محمد رحمه الله په ثقاتو کې بولي حتی امام شافعی رحمه الله په خپل مسند کې د امام محمد رحمه الله څخه د احادیث روایت کړی دی. او دا خو مو د مخه درته وویل چې امام احمد ابن حنبل رحمه الله به ویل که په یوه مسأله کې د درو نفرو قول سره یو سي د دوی څخه مخالف قول دی نه اورېدل کېږي، او په هغو درو کې یو هم محمد ابن الحسن رحمه الله یاد کړی دی او ویل به هو ابصر الناس بالعربيه، یعنی تر ټولو خلقو په عربي ښه پوهېږي. بویتری رحمه الله د امام شافعي رحمه الله څخه روایت کوي چې ویل به الله عز وجل په علم کې په دوو نفرو کومک راسره وکړ، په احادیثو کې په ابن عیینه او په فقه کې په محمد ابن الحسن رضی الله تعالی عنهما. د امام دیلمی رحمه الله څخه روایت دی چې امام شافعي رحمه الله به ویل لس کاله د محمد ابن الحسن سره کښېنستم او د ده د خبرو څخه مې د اوښ دوه باره زده او په یاد کړې، یعنی هغه مسائل چې ما د ده څخه زده او په یاد کړه که ولیکل سي د اوښ دوه باره کتابونه ځین جوړېږي. او وایي که ده د خپل عقل پر اندازه خبرې راته کولی موږ به په خبرو نه پوهېدلی، مګر ده زموږ د عقلو پر اندازه خبرې راسره کولې. د امام محمد رحمه الله جلالت، عظمت او وثاقت معروف او مشهور دی چې د هغې جملې څخه ابن خلکان په خپل تاریخ کې او یا فعی رحمه الله په هغه کتاب کې چې د مرآت الجنان په نامه سره یادیږي او امام سمعانی په هغه کتاب کې چې د انصاب په نامه سره یادیږي او امام ذهبی په هغه کتاب کې چې د العبر بالاخبار په نامه سره یادیږي، او د غرنګ نورو متقدمینو او متاخرینو د امام محمد رحمه الله په اوصافو کې ډیره پراخي کړې ده، او د ده رحمه الله په مناقبو کې ډیرې اوږدې خبرې کړې دي چې په داسې پتو کې د ځایېدو امکان نه لري. په 190 هجري سنه کې هارون الرشید د ری و منطقې ته په سفر لاړ چې په دغه سفر کې د علم او فقه امام محمد ابن الحسن او د عربي ژبې امام کسائي ورسره ملګري وه. خو هلته په ری کې په یوه ورځ دغه دوه امامان وفات سوه او دواړه هلته په ری کې شخ کړه سوه. هارون الرشید به په ډېر غم او افسوس سره ویل فقه او عربي مې په ری کې شخ کړه. خطیب د ابي رجاء القاضي څخه روایت کوي چې وایي د مخرمه څخه هغه چې موږ ابدال باله واورېده چې ویل به ورونو مخرمه یو عالم عابد زاهد شخص دی چې د ده د عصر خلقو دونه عقیده ورته درلوده چې د ابدال درجه یې ورکول. دغه مخرمه رحمه الله وایي چې ما محمد ابن الحسن رحمه الله د ده تر وفات وروسته په خوب ولیدی، نو ما ورته وویل یا ابا عبدالله الى ما صرت، یعنی څه در سره وسوه؟ محمد ابن الحسن رحمه الله راته وویل چې زما رب راته وویل ما ته د دې دپاره د علم لوښی نه وې ګرځولی چې عذاب درکم. ما ورته وویل ابو یوسف څه وکړه؟ ویل هغه تر ما لوړ دی. ما ویل ابو حنیفه څه وکړه؟ ویل هغه تر ابو یوسف لوړ دی رضی الله تعالی عنهم اجمعین. او د غرنګ د امام اعظم رحمه الله د شاګردانو څخه او د حنفي فقه د لوی امامانو څخه عظیم امام زفر رحمه الله دی. امام زفر رحمه الله چې د لوی مقام او لوړی درجه خاوند دی او د امام ابو حنیفه رحمه الله نه جلا کېدونکی ملګری او شاګرد دی. امام زفر ابن الهذيل العنبري د امام اعظم رحمه الله په صحبت او ملګرتیا کې تر امام ابو یوسف او امام محمد رحمه الله د مخه دی. د امام صاحب سره د ده د صحبت او شاګردۍ موده ډیره ده، خو په مذهب کې د امام محمد رحمه الله په درجه او مقام کې نه دی. او د دې سبب دا دی چې امام زفر رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله تر وفات 8 کاله وروسته وفات سو، یعنی په 150 هجري سنه کې امام زفر رحمه الله وفات سو. مگر امام محمد رحمه الله په 190 هجري سنه کې وفات سو، یعنی د امام ابو حنیفه رحمه الله تر وفات 10 کاله وروسته وفات سوی دی. نو خود امام محمد رحمه الله د فقه د نشرولو او تالیف دپاره ډیر وخت درلودی، مگر و امام زفر رحمه الله ته دغه وخت او فرصه نسو مهیا او داعی الاجل ته لبیک وای. نو ځکه د ده مؤلفات دونه ډیر نه دي، که څه هم امام زفر رحمه الله د امام محمد رحمه الله استاد بلل کیږي، زكدهم ومحمد ابن الحسن رحمه الله تد حنفي فقه خاصة د قياس د مسائل په تعلیم او شوونه کې اشتراک کړی دي. نو ځکه ویل کیږي چې د امام ابو حنیفه رحمه الله په ټولو شاګردانو کې تر ټولو په قیاس ډیر پو او درک امام زفر رحمه الله دی. د قیاسی مسائلو د استنتاج په لحاظ د امام اعظم رحمه الله په ټولو شاګردانو کې د امام زفر رحمه الله قدرت، ذکاوت او ذراکت تر نورو زیات و. اوس به د امام زفر ابن الهذيل په باره کې د ځینو لویو علماو او امامانو یو څه اقوال درته را نقل کړم. تر ټولو د مخه د امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه اقوال واوري. امام اعظم رحمه الله دته تر نورو شاګردانو فضیلت ورکاوه او ویل به هو اقیس اصحابی، یعنی زما په اصحابو کې تر ټولو په قیاس ښه پوهیږي. کوم وخت چې د امام زفر رحمه الله د واده د مراسمو محفل جوړ سو، امام ابو حنیفه رحمه الله هم حاضر وو او د نکاح خطبه په خپل امام اعظم رحمه الله وویل او نور یې هم وویل: هذا زفر ابن الهذيل امام من ائمه المسلمين وعلم من اعلامهم في شرفه وحسبه وعلمه. دا د امام اعظم رحمه الله شاهد ده چې د امام زفر رحمه الله په باره کې وایي دا زفر ابن الهذيل دی چې په شرف، حسب او علم کې د مسلمانانو د امامانو او اعلامو څخه یو امام او علم دی. نو زفر رحمه الله د امام اعظم رحمه الله په شاهدي د ائمه اعلامو څخه دی. امام ذهبي رحمه الله په خپل هغه کتاب کې چې د المیزان نومیږي وای: زفر فقیه، زاهد، صدوق و ثقه. دیر امامانو لکه یحیی ابن معین، ابو نعیم، الفضل ابن دکین، ابن حبان، امام زفر رحمه الله ته د ثقه، مأمون، متقن او حافظ په لپس سره ویلي دي. زفر ابن الهذيل رحمه الله و بصره ته ولاړي او هلته د عثمان البتي و حلقې ته وتلي. د هغو سره یې بحث او مناظره کول. کم وخت چې بې ولیده چې دغه خلق د اصولو څخه واوښته، په هغه باره کې به په خپله د عثمان البتي سره خبرې او بحث کاوه، تر څو چې دا به ور معلومه سوه چې دی هم د اصولو څخه وتلی دی. نو بیا به ورته وویل چې په دغه مسئله کې دغه جواب بهتر او ښه دی. کم وخت چې به هغو دا د ده جواب خوښ کړي او په قانع به سوه، نو به ده ورته وویل دا د امام ابو حنیفه رحمه الله قول دی، تر څو چې د حلقې خلق ټوله پر ده رحمه الله راټولېدل او عثمان البتیه یوازې پرېښاوه. ابو اسحاق الشیرازي رحمه الله وایي: زفر علم او عبادت دواړه سره جمع کړي ول او د اصحاب الحدیث څخه وو او د امام ابو حنیفه رحمه الله په اصحابو کې تر ټولو په قیاس پوه. د امام زفر رحمه الله مناقب تر دې لوړ او ډیر دي چې وجه شمېرل سي، او که څوک په فقه کې د ده رحمه الله په ماخذ او طریقه پوسی د ده قدر به ور معلوم سي. یحیی ابن معین رحمه الله وایي: زفر ابن الهذيل صاحب الرأي ثقه او مأمون دي. یحیی ابن سعید رحمه الله وایي: زفر ثقه، مأمون او زاهد دي. وكيع رحمه الله چې د لویو علماو، امامانو او محدثینو څخه دي. کم وخت چې امام سفیان الثوري رحمه الله وفاسو، د هغه پر ځای د درس او تدریس دپاره کښېنستي، هغه به دغه وکیع به د امام زفر رحمه الله د درس و مجلس یا حلقې ته د علمي مسایلو د اورېدلو دپاره ورتلی. نو ځینو خلقو به ورته ویل: ته د زفر و حلقې ته ورځې؟ ده رحمه الله به ورته ویل: د امام ابو حنیفه رحمه الله څخه مو منع کولم تر څو چې وپاسو، اوس غواړي چې د زفر څخه مې منع کوي؟ او امام وکیع رحمه الله به ویل: د هیچا ملګرتیا دونه نفع نه ده رارسولې لکه څونه نفعه چې د زفر رحمه الله ملګرتیا رارسولې ده. یحیی ابن اکثم رحمه الله وایي چې وکیع رحمه الله مې د ده د عمر په آخرو وختو کې لیدی چې هر سهار به و زفر رحمه الله ته ورتلی او هر ماښام به و امام ابو یوسف رحمه الله ته ورتلی. او بیا یې ابو یوسف رحمه الله د هغه د ډیر مشغولتیا په خاطر پریښاوه. نو هر سهار او هر ماښام به وظفر رحمه الله ته ورتلی، علمي او فقهي مسائل به ځینې اورېدل، ځکه ظفر رحمه الله تر ابو یوسف ډیر فارغ و. او وکیع رحمه الله به ورته ویل: الحمد لله الذي جعلك لنا خلفا عن الإمام ولكن لا يذهب عني حسرة الإمام. يعني حمد هذا الله لروي چتي مشتد إمام أبو حنيفة رحمه الله خليفة وقرزوليه، مگر بياني هم دا إمام حسرت أو أرمان تزرسخ نوزي، يعني ولي مده هذا ملقرتا ونكره. فضل ابن دكين رحمه الله واي چه دا إمام أبو حنيفة رحمه الله دا شاگردانو تخ بي، دا فضل ابن دكين هم د امام ابو حنیفه رحمه الله د شاګردان څخه دی. هغه وایي: کوم وخت چې امام اعظم رحمه الله وفات شو، نو مې د ظفر رحمه الله ملګرتیا ټینګه کړه، ځکه د امام اعظم رحمه الله هغه ډیر فقیه او پرهیزګار ملګری یا شاګرد دی. حسن ابن زیاد رحمه الله چې د امام اعظم رحمه الله د ممتاز شاګردانو څخه دی، هغه وایي: ظفر او داوود الطایی رحمهما الله لکه دوه ورونه داسې وه. داود فقه پریښول و عبادت ته مخ واړاوه، مګر ظفر رحمه الله دواړه سره جمعه او یو ځای کړه. محمد ابن وهب رحمه الله وایي: ظفر رحمه الله د اهل حدیث څخه وو، او د هغو لسو کسانو څخه دی چې د حدیثو کتابونه یې تدوین کړي دي. ابراهیم ابن سلیمان رحمه الله وایي: کم وخت چې به موږ د ظفر رحمه الله سره کښېنستو، موږ نسوای کولای چې د ده په حضور د دنیاوي کارو نوم واخلو. او که به زموږ څخه یو نفر د دنیا د کارو نوم یاد کړي، امام ظفر رحمه الله به د مجلس څخه ولاړ سو، او هغه څوک به پر هغه ځای پرېښاوه. د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د شاګردانو څخه یو هم هغه عظیم او جلیل امام عبد الله ابن المبارك المروزي رحمه الله دي. عبد الله ابن المبارك إمام حافظ شيخ الإسلام فخر المجاهدين قدوة الزاهدين أبو عبد الرحمن الحنظلي ده غدير أو مفيد تصانيف خاون فيوصل أتلس يا يوصل نونس هجري سنة كذي جدلي عمرية بسفرو حجو جهاد أو تجارة سرت يرسويدي او د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د مشهور او ممتاز شاګردانو څخه دی. امام عبد الله ابن المبارك رحمه الله به ویل: هغه فقه چې زما سره ده، هغه د ابو حنیفه رحمه الله څخه ده. او ده به ویل: که الله عز وجل په ابو حنیفه او سفیان سره زما کومک نه وای کړی، زه به هم داسې وای لکه دا نور خلق. د امام ابو حنیفه رحمه الله یې ډیره ملګرتیا کړې ده، او دا هغه څخه علم حاصل کړی دی. په اول وختو کې امام ابو حنیفه رحمه الله پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه دې په زهد او علم شروع وکړه. عبدالله ابن المبارک رحمه الله ویل: د خپلو ورونو سره د میلې دپاره باغ ته تللی وم، ټوله ورځ مو په خوړلو او څښلو تیره کړه، او زما د عود او تنبور وهل ډیر خوښ و. نو خود شپه یې په ساز او تنبور تیره کړه، او وایي: سهار بیده شوم، خوب لیدی چې په درخته کې یو مرغه لوړ زما پر سر ولاړ دی، او وایي: الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق. چې دا د سورة الحديد 14 نمبر آیات دی. یعنی آیا هغو کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی، د دې وخت نه دی راغلی چې د دوی زړونه د الله عز وجل د عذاب څخه وبیریږي، او د هغه شي څخه چې د حق څخه نازل سوی دی چې قرآن مجید دی؟ امام عبدالله ابن مبارک وایي: ما ورته ویل هو، را رسېدلی دی. او بیا را ویښ شوم، عود یا تنبور مې مات کړي، او هغه شیان چې را سره وه هغه مې وسوځل. دا زما د زهد او تقوا شروع وه. هغه کسان چې د امام عبدالله ابن المبارک رحمه الله څخه علم زده کړی دی او یا یې روایت ځینې کړی دی، دونه ډیر دي چې په حساب نکشي وو. چې د هغې جملې څخه عبدالرحمن ابن مهدي، یحیا ابن معین، حبان ابن موسا، ابو بکر ابن شیبه او روری عثمان، احمد ابن منیع، امام احمد ابن حنبل، حتی امام محمد ابن الحسن الشیبانی رحمهم الله اجمعین. اسامه رحمه الله وایي چې عبدالله ابن المبارک په احادیثو کې امیر المؤمنین دی. ابن محجر رحمه الله واي دا احادث امامان سلور دي مالک ثوري حماد ابن زيد او ابن المبارك رحمهم الله حتى ابن مهدي تر سفيان الثوري رحمه الله افضل بول امام احمد ابن حنبل رحمه الله واي دا ابن المبارك في زمانه كي دا علم دا طلب دا پار تر دا بهتر سوك نو يعني كهر چا دا علم طلب كاوه وده تباید ورغلوه هغه بهترین زای دا علم دا طلب دا پار عبد الله ابن مبارك شعيب ابن حرب رحمه الله واي ابن المبارك د دغون دي سري سره ندي یو ځای سوي يعني د هر چا سره چې څه راستلی دی تر هغه عالم او زاهد وو ابو اسحاق الفزاري رحمه الله واي ابن المبارك امام المسلمين دي ابن معين رحمه الله واي ابن المبارك ثقه او متثبت وو يحيى ابن ادم واي کوم وخت چې به مې د یو پیچلي یا دقیقې مسالې د حکم طلب کاوه او د ابن المبارک په کتابو کې به مې نه کړه پیدا د هغې مسالې څخه به ناامیده سوم. یعنی هغه دقیق او پیچلي مسائل د ده سره موجود وه، که به د ده په کتاب کې نه وای نو دا امید به نه و چې د بل چا سره پیدا کړم. اسماعیل ابن عیاش رحمه الله وایي د مځکې پر مخ د ابن المبارک مثل نشته. عباس ابن مصعب رحمه الله واي ابن المبارك حديث فقه عربي ايام الناس يعني تاريخ شجاعات سخاء او دلر يا ددسر دخلق محبت سر يوزا كريو دا طول اوصاف دك موجود. حسن ابن عيسى رحمه الله واي يوخت د ابن مبارك يوخت د ابن المبارك د ملغرو يو دل سر يوزا سو اول راسي د ابن المبارك خيون حسابكو نو يوو علم فقه ادب نحو جبه زهد شجاعات شعر فصاحه قيام الليل عبادات حجونه جهاد فروسيه فهغه باركي خبري نکول چی پدپوري تعلق ندرلودي. انصاف دخبل ملګر سره اختلاف نکول دا يد دپو خيو کي بيان. فضيل ابن عياض رحمه الله بويل د كعبه پرب مي دي قسمي چز ما استرغو د ابن المبارك مثل نبي لدل. عبد الله ابن سلام رحمه الله واي زپ مكم كرم كيوم چ ابن المبارك راغلي كم وقت تلي سفيان ابن عيينة او فضيل ابن عياض د خداي پاماني د پاره او ثروتن. كم وقت ابن المبارك لاري يوو ويل هذا فقيه أهل المشرق يعني دا دا مشرق دا خلقه فقيه دي هغبل ويل وفقيه أهل المغرب يعني دا أهل المغرب دا خلقه هم فقيه دي يعني معناته يعني پا مشرق أو مغرب كي دا طول خلقه فقيه أو علم دي دي. إمام ذهبي رحمه الله پا تذكرة الحفاظ كي واي پا والله زد ابن المبارك سر حب لرم او د حب په خاطر د خیر امید لرم ځکه چې الله عز وجل دته تقوا پراخه علم پرهیزګاری د خلقو سره کومک مړانه او نور ډیر شخوی نور کړی وو او زه وینکی هم وایم زه هم حب ورسره لرم او الله عز وجل دی د امثال سره زما حب نور هم زیات کی. کم وخت د ابن مهدی رحمه الله څخه دا عبد الله ابن المبارك رحمه الله تبارك پشتنه وسوه هغه ویل ک سفیان الثوری خپل ټول کوشش وکي چې یو ورځ د ابن المبارك پر قسم سي نسی کوله. ابن سعد رحمه الله واي ابن المبارك د علم طلب کاوه د احاديث یې ډیر روایتونه کړی دي او ډیر کتابونه یې تسلیم کړی دي. مأمون ثقه حجت او د ډیرو احادیث خاوند. حاکم وای چې ابن المبارک په خپل عصر کې د ټول ځکه امام وو او تر ټولو خلقو په علم زهد شجاعت او سخا کې لوړ وو. ابن حبان رحمه الله وای په ابن المبارک کې داسې شخویونه موجود وو چې د ده په زمانه کې د ټول ځکه پر مخ په یوه عالم کې هم نه وسره جمع سوي. خیلی رحمه الله وای ابن المبارك دا علماء في اتفاق سره امامه او الكيجي چې د ابدالو څخه او دون ډیر کراماتونه درلوده چې حسابلی مشکل دی. ابو وهب رحمه الله وای ابن المبارک رحمه الله پر یو ړانده سړی راغلی. ړانده ورته ویل دعا راته وکړه. امام ابن المبارک رحمه الله دعا ورته وکړه، وایي زما په حضور د هغه ړانده سترګې جوړې او بینا سوې. حسن ابن عیسی رحمه الله وایي ابن المبارک مستجاب الدعوه، یعنی هر دعا یې قبلېدل. علي ابن الحسن ابن شقيق واي چې ابن المبارك رحمه الله وفضيل ابن عياس تويل كته او استعمل ګری نواي ما به تجارت نواي کړی. فضيل ابن عياس رحمه الله دهغه مشهور عابدانو څخه دی. نو عبد الله ابن مبارك رحمه الله ورتواي كته او استعمل ګری، یعنی دا نور عابدان نواي ما به تجارت نواي کړی، یعنی دا ټوله کاروبار چې زه کوم د پاره د دې چې و تاسو ته نه په قدر برابر کړم، او هر کال یې یو لک درهمه پر فقیرانو خیراتول. یحیی ابن یحیی الاندلسی رحمه الله وایي موږ د امام مالک رحمه الله په مجلس کې ناست وو چې د ابن المبارک د راتلو اجازه وغوښته سوه، اجازه ورکول سوه. موږ ولیده چې امام مالک رحمه الله د خپله ځای څخه ور ولاړ سو، او بیا یې د خپله څنګه سره مشتې کښېناوه. حال دا چې موږ هیڅکله امام مالک رحمه الله نه و لیدلی چې په خپل مجلس کې دي و چاته ولاړ سي بې له ابن المبارک څخه. کوم وخت چې ابن المبارک رحمه الله د مجلس څخه ولاړ سو او لاړی، امام مالک رحمه الله موږ ته وویل هذا فقیه خراسان، دا د خراسان فقیه دی. امام نسائی رحمه الله وایي د ابن المبارک په عصر کې تر ابن المبارک لوړ او لوی نه دی را معلوم، او نه داسې څوک را معلوم دی چې تر دې زیات ښه خویونه په کښې یو ځای سوي وي. نو دغه امام عبدالله ابن المبارک رحمه الله د دغه مقام او درجې سره، د دغه لوړتیا او فضیلت سره چې په علم حدیث او نورو علومو کې درلودی، د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله څخه یې احادیث او فقه زده کړي دي، او د امام ابو حنیفه رحمه الله په اقوالو سره یې فتواوې ورکولې، او په فقه کې د ده رحمه الله پر طریقه تکاو. چې دا کار د امام عبدالله ابن المبارک رحمه الله په تصنیف سوو کتابو کې په ښکاره سره لیدل کېږي. ابو عمر رحمه الله وایي د فقهاو څخه داسې څوک نه دی را معلوم چې یو چا دې د هغه په باره کې څه نه وي ویلي بې له عبدالله ابن المبارک رحمه الله څخه. خو په آخر کې به دونه ووایم چې د جلیل او عظیم امام عبد الله ابن المبارک رحمه الله مناقب تر دې ډیر دي چې یو څوک یې ولیکي یا وشماري، او په یو سلو یو اتیا هجري سنه کې وفات سو. انا لله و انا الیه راجعون. دغرنګه د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د شاګردانو څخه حسن ابن زیاد اللؤلؤي رحمه الله دی، هغه چې د حادثو په لیکلو سره مشهور و، پر علم فقه سربیره په ادب سره ډیر مشهور و. خدا باید ووایم چې یوازې حسن ابن زیاد رحمه الله نه، بلکې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ټول شاګردان په ادب او شو اخلاقو سره مشهوره و. دغه حنفي فقه د دغسې لویو علماو او امامانو په واسطه سره نشرېده، او د هغه بارزه او ممتازو علماو څخه چې د حنفي فقه په نشرولو کې حصه اخیستې ده خصاب رحمه الله دی، هغه چې په 261 هجري سنه کې وفات شوی دی. دغه رنګه امام ابو جعفر الطحاوي چې نوم یې احمد ابن محمد ابن سلامه دی، او په امام ابو جعفر الطحاوي سره مشهور دی، د حنفي مذهب د لویو امامانو څخه دی، او د حنفي فقه د نشرونکو څخه دی، او په 211 هجري سنه کې وفات شوی دی. ورونو، د امام ابو حنیفه رحمه الله دغسې نابغه یا ائمه الاعلام اصحاب یا شاګردان دونه ډیر دي چې د جهان په هر کونج او هر طرف کې موجود و. که د هغو په شمیرلو او مناقب بیانولو شروع وکم، شاید د دغه سلسلې د فتو عدد دونه زیات سي چې هر څوک یې د اوریدلو وخت ونه لري. خو صرف دا یوه خبره بله هم ووایم چې د امام ابو حنیفه رحمه الله زوی امام حماد رحمه الله په فقه کې لوی عالم او امام و. علماء کرام وایي چې د امام زفر او د امام ابو یوسف رحمه الله په درجه کې و، او بیا تر هغه وروسته د امام حماد رحمه الله زوی اسماعیل رحمه الله هم ډیر لوی عالم او امامو، یعنی اسماعیل ابن حماد ابن ابو حنیفه، دا درې سره امامان دي، امام ابن الامام ابن الامام. خو د پته د خلاصېدو په خاطر دونه وخت نسته چې د هغو د ژوند او د علمیت مناقب او حالات بیان کړم. نو ښه خبره دا ده چې د دغه ذکر سوو امامانو په یادولو کفایت وکم. نو د دغه لویو علماو او امامانو په واسطه حنفي فقه د مځکې په ټولو اطرافو کې نشر سو. د امیر المؤمنین مهدي په زمانه کې کم وخت چې په مصر کې د حنفي مذهب علما د قضا پر منصب مقرره کړه، هلته هم حنفي مذهب نشر سو. خو مصر داسې ملک و چې هلته څو مذاهبو تنازع او ګډون درلود، نو ځکه هلته حنفي فقه، شافعي فقه او مالکي فقه نشر سو. حتی تر نن ورځې پورې هلته دغه درې مذهب موجود دي. د مصر خلقو تر هغه وخته د دغه درو مذاهبو متابعت کاوه تر څو چې د فاطمیونو حکم هلته راغلی. نو دغه فاطمیونو اسماعیلي مذهب د مصر دپاره اساسي مذهب او مرجع وګرځول، خاصتا یې د حنفي مذهب سره عداوت شروع کړ، ځکه چې دغه مذهب د عباسي دولت رسمي مذهب و او فاطمیانو د عباسیانو سره ښکاره عداوت درلود. او هر هغه شی چې د هغه نسبت و عباسیانو ته کېدی یوازې دا نه چې رداوی بلکې محوه کاوی. نو ځکه په مصر کې د حنفي مذهب متابعت کم سو. کم وخت چې بیا ایوبي دولت جوړ سو، هغه بیا د شافعي او مالکي مذهب په نشرولو کې کوشش کاوه، خاصتا د شافعي مذهب، ځکه په خپله صلاح الدین ایوبي شافعي مذهب و. نو نور هم په مصر کې د حنفي مذهب متابعت لږ سو. نو دغه ټول اسباب په مصر کې د حنفي مذهب په لږولو کې حصه واخیسته. خو کوم وخت چې بیا صلاح الدین ایوبي وغوښتله چې د عثماني حکومت سره علاقات ټینګ او زیات کړي، نو یې په مصر کې د حنفي فقهي یوه مدرسه جوړه کړه چې مدرسه السیوفیه، مدرسه السیوفیه ورته ویل کیږي، او په قاهره کې ده، چې تر دغه وروسته د بل وار دپاره بیا په مصر کې حنفي فقه او مذهب مخ پر زیاتېدو سو. او تر اوسه پورې دغه درې مذهبه په مصر کې موجود دي. او هر څه چې شام او د هغه شاوخوا دي هلته هم د حنفي مذهب متابعت کېدی، حتی تر اوسه پورې حنفي فقه او مذهب هلته شان او شوکت لري. او هر څه چې عراق او شرقي ممالک دي لکه خراسان، سجستان، فارس، هند، پاکستان، افغانستان او چین، هلته حنفي فقه په داسې ډول حاکمه ده چې بل مذهب یې رقابت او منافسه نسي کولی. همدارنګه ترکیه او د پخواني شوروي اتحاد ټول اسلامي جمهوریتونه او د فارس منطقې لکه ارمینیا، آذربایجان، ری او اهواز د دغه ټولو وطنو اساس پر حنفي فقه ولاړ ده. هو په ماليزیا او اندونیسیا کې شافعي فقه موجوده ده، مگر هلته هم حنفي فقه په ډېره پیمانه سره نشر ده. نو ورونو، دغه عظیمه مدرسه د دغه عظیم انسان او عظیم امام، امام ابو حنیفه رحمه الله په واسطه په دغه ډول سره نشر او شروع سوله، او دغسې همیشنۍ او جاویدانه وګرځېده. او بیا نو د هجري قمري سنې په 150 کال او د رجب په میاشت کې امام اعظم جلیل امام ابو حنیفه النعمان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه وفات سو. انا لله و انا الیه راجعون. الله عز وجل دې پر امام ابو حنیفه رحمه الله ورحمیږي. په علم کې فرد او بمثاله و، او بمثاله امامانیه و جامعه و امت مسلمته تقدم کړه، بمثال فقه و امت مسلمته تقدم کړه. الله عز وجل دې د دغس امامانو د پیروي او متابعت طاقت او قوت په مشک پیدا کی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو، څنګه چې په پټکي